یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استاد کس عمر تک کی مدنی منڈیوں کو پڑھا سکتا ہے؟ دور بڑا نازک ہے، بہت نازک دور ہے، اخباروں میں تو یہاں تک بعض وقت خبریں چھپ جاتی ہیں کہ 2 سال کی بچی کے ساتھ کالا منہ کیا، اب عمر کی قید کہاں رہی؟ تو جوں جوں بچی بڑی ہوتی جائے گی تو اس کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، تاہم 2-3-4 سال کی بچیوں کو پڑھانے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن پڑھانے والا اگر خائفین میں سے ہے تو وہ اپنے دل پر غور کر لیا کرے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے کہیں اپنی کیفیت کیا ہے، چاہے وہ لڑکیوں کو پڑھائے چاہے لڑکوں کو پڑھائے، وہ اپنے دل کی کیفیت پر غور کرتا رہے۔ اب اگر اس کو نعوذ باللہ بہت چھوٹی بچیوں سے جو مشتہات نہیں ہیں اس کے باوجود شہوت چڑھ جاتی ہے، تب تو اس کو پڑھانا حرام ہو جائے گا، ہرگز نہ پڑھائے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو غیر مشتہات بچیوں کو پڑھانے میں مضائقہ نہیں، لیکن جب بچی قریب بلوغ ہو جائے، اس کے بالغ ہونے کی ایک علامت علماء یہ بھی بتاتے کہ جس بچی کی طرف بار بار نگاہ اٹھے، یعنی شیطان جو ہے نفس جو ہے وہ خمخواہ برانگیختہ کرے گا کہ اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ، تو یہ نگاہ اٹھنا چاہے گی بار بار، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ غالباً بالغہ ہو چکی ہے یا یہ مشتہات ہے، جو شیطان ایک بار نظر پڑی تو بار بار دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اب ایسی کو ہرگز نہ دیکھے، اس کے نگاہوں کی لازمی حفاظت کرے اور ایسی بچی کو نہ پڑھائے، ورنہ 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، لہذا 9 سال کی عمر کی ہو جائے تو اب اس کو مرد جو ہے بغیر پردے کے ہرگز نہ پڑھائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔